Κλειάστη. Γεια σας, χρόνια πολλά. Επίσης. Και χρόνια πολλά και για το μεγάλο το Γιώργο Καρατζαφέρη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μπορώ να του μιλήσω? Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Να σας πω κάτι, επειδή είμαι φανατική οπαδός και τον παρακολουθώ αυτόν και τον Άδωνη φυσικά. Μάλιστα. Έχω γράψει ένα ποίημα για τη γιορτή του. Mm-hmm. Θέλετε να σας το αφήσω να το το... Περιμένετε να σας δώσω τη γραμματέα. Α, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά και για τη γιορτή του μεγάλου Γιώργου. Μάλιστα. Γιώργου της καρδιάς μας. Είσαστε κυρία. Παπαδοπούλου. Για τα χρόνια πολλά πήρατε. Πήρα για τα χρόνια πολλά και πήρα να σας αναγνώσω ένα ποίημα που έγραψα για να μπορείτε να το μεταφέρετε. Για πείτε μας. Μ' ακούτε, το γράφετε. Πού. Λοιπόν, χαίρε Γιώργο Καρατζαφέρη. Ναι. Η γιορτή σου υγεία να σου φέρει. Ναι. Και αν ο δρόμος σου στα μέρη μου σε φέρει. Ναι. Έλα να σε κεράσω μία μπύρα. Γιώργο Καρατζαφέρη, Γιώργο Καρατζαφέρη, Γιώργο Καρατζαφέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε καλά. Να σας πω, μπορώ να του μιλήσω προσωπικά. Δεν είναι στο γραφείο το φίλο. Αχ, δεν είναι. Θα γιορτάζει ο άνθρωπος. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε, έχω ακούσει τώρα τελευταία ότι η Ευγενία Μανολίδου δεν τα πάει καλά με τον Άδωνη. Γνωρίζετε αν αυτές οι φήμες αληθεύουν, ναι. Δεν είναι του γραφείου θέμα, οπότε δεν ασχολούμαστε με περαιτέρω πράγματα. Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Άδωνη μπορώ να το έχω, παρακαλώ. Στο κόμμα θα πάρετε, σε 75-22-700. 75-22-700. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Είστε πολύ τυχεροί που δουλεύετε για αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.